राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम आदमी कल्याण चाहता है उद्धार चाहता है लोक पर लोग सुधर जाए सब काम सुधर जाए ऐसा चाहता है तो एक ही बात है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे मैं और किसी का नहीं हूँ मेरा और कोई नहीं है इस बात को स्वीकार करें ध्यान हो जाएगा मेरे अपने भगवान हैं मैं भगवान का हूँ संसार मेरा नहीं है मैं संसार का नहीं हूँ आप थोड़ा ध्यान दो इस बात पर कि संसार हरदम पैदा हरदम जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है सुबह शाम दोपहर में रात्रि में जब कभी देखो तो हरदम चलता है ऐसे संसार मात्र हरदम चलता है ऐसे शरीर के साथ भी कोई चलता है ऐसे सूर्य काम शरीर भी चलते है प्रकृति का जितना प्रवाह है वो सब चलता है ये परमात्मा है जो गति रहते हैं अनंत जग बीत गए अनंत प्रलय हो गए महाप्रलय हो गए कई भगवान वैसे के वैसे ही सतयुग में त्रेता में कलि में दबल में सब में भगवान के रूप में ही वंश हो ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना मन से सूरा से खास बात है खास खास बात है मुख्य बात है असली बात है सच्ची पक्की बात है ज्ञान मारे भक्ति मारे दोनों है योग मारे के तीन योग आते मतभेद कई है कई तरह के मतभेद है परंतु सबसे श्रेष्ठ बात यह है मैं भगवान में हूं भगवान मेरे मेरे भाई ने जैसे कहा मैं तो गर्द गोपाल तो सुन कोई मैं तो गर्द गोपाल दूसरा न कोई गर्द गोपाल के अंदर आ जाए तो सब आ जाए केवल स्वीकार कर स्वीकार मान लगा जैसे स्त्री अपने पति को मान लेती है मान सगाई होते ही मान लेते सावित्री को कह दिया सावित्री ने सत्यवान को स्वीकार कर दिया नारदी आए तो नारदी ने नारदी से पिता ने पूछा सत्यवान कैसा है, बहुत मामा गई सब गई। एक बात बताई, एक वर्ष के बाद में सही छोड़ देगा, एक वर्ष में बाद मर जाएगा। पति ने, राजा ने पूछा कि बेटा क्या बात है, वो तो मर जाएगी। कहे भाई एक बार स्वीकार कर लिया, मैं इधर नहीं हो सकती। राजा ने सब कुछ देखा, मेरी पुत्री के लायक कोई वर मिला नहीं। अब पुत्री उसको पसंद कर रहे, ठीक है। इस तरह से भगवान के समान कोई है नहीं, न तत्सम है। गीता में आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कुतो अधिक क्या होगा। ईश्वर से बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। वो जब हमारे है वो क्या चाहिए। और वे त्याग करते नहीं कभी किसी भी हुआ, त्याग करे क्या, वे स्वयं ही है सभी। यही देखो अकिंचन होता है। जो भगवान ने रुकने देगा, हम तो अकिंचन है, हमारा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है वही में पहले रहते हैं, इसलिए और कुछ नहीं होता। भगवान अकिंचन है, सब भगवान स्वरूप है। भगवान से अलग चीज कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, एक ही है, वो भगवान है। भगवान अकिंचन इस बात है कि और कुछ है ही नहीं, भगवान ही है। अरे भगत भगत अकिंचन है कि उसका कोई नहीं है, संसार है तो अपना है, नहीं है तो नहीं है। मैं दिया करो मेरे तो भगवान अकिंचन है, भगवान से कुछ चीज ही नहीं। ये भगत अरे भगवान ऐसे में कोई नहीं है, दोनों अकिंचन हो गए। क्षमता ने कहा है बोला जानू को यह अल्प बुरी मन बेगत है, पर नहीं जाके हरी हो जिसका कोई नहीं होता है उसे आप होते हो, ये जानता हूं। नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सदा, ये तो सदा जानता हूं। तो सिवाय भगवान के कोई मेरा नहीं, मैं कोई है नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, मैं कोई है नहीं, मेरी जरूरत किसी की नहीं। देखो जरूरत कोई पालन करता हो तो अपना होता है, तो अनेक जरूरत होती है। भगवान में सब जरूरत है, भगवान तुम्हें माता पिता है तो माँ कौन है, भगवान बाप कौन है, भगवान तुम्हारे संबंध कौन है, भगवान मित्र कौन है, भगवान है तुम्हारे विद्या के भगवान है, और धन संपत्ति कौन है, भगवान है। भगवानी माँ है, भगवानी बाप है, भगवानी मित्र है, भगवानी सुध है, तो मैं सर्व सब कुछ आप ही हो, क्योंकि सब यही नहीं। बड़ी बढ़िया बात है, तुम्हें विद्या द्रव्य तुम्हें सर्व और बैठे जो है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, मतलब नहीं, हमारे घर से कोई मतलब नहीं। दोनों आकर भगवान के सिवाय तो कुछ चीज है नहीं, सत्ता ही नहीं है। और भक्त के मन में सत्ता नहीं किसी, है संसार तो है अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, मेरे तो भगवान है। दोनों के चले तो वही बात ही है, बढ़िया है। मेरे तो परमात्मा है। क्योंकि भगवान का यह शुभ है, परम पिता परमात्मा ही हमारे, माता दाता पिता माँ, पिता से लोगों से सदा सदस्य, माता दाता पिता माँ, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। भगवान को आपकी मजहब से मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, माँ मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, चाहो सो अपना मान लो, मैं तो हृदय हुआ है। और निश्चिंत हो जाओ, कोई शंका मत करो, आज ही स्वीकार कर लो। स्वीकार करो यदि है, नहीं करेंगे तो स्वीकार करो, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सबसे बढ़िया बात है। साधक बहुत है, पार्वती से सप्तऋषि ने कहा तुम्हारा हम भर भर बढ़ावे, अच्छा विष्णु भगवान अच्छा है, और शंकर को काम करनी है कि आप पधारो। भर करने बहुत है, बहुत सुंदर हमारे तो गहरे हुए, ये तो वो समझते नहीं, हमारा पत्थर ही बेटी वही समझे, हमारा ही बेटी मैं समझिएगी, ऐसे अपना दिल से निहाल हो जा रहे, जय जय भटकता है, जय जय गलत करता है, क्यों नहीं गलत करते, कोई चीज चाहे तो उसे गलत करे, अरे भगवान के रहते हुए क्यों जाओ, क्यों हाथ फैले हो, न तत्समे कुतोर्ण्य सब भाई मानते हैं ठीक है, कोई नहीं मानता तो मान लो, मानता वो ठीक है, हमारे प्रभु है, क्यों है हमारे प्रभु ही है, सभी हमारे प्रभु सारा चोग अंदर पैसे तत्सव व्यक्ति नारायण स्थित, बाहर भीतर सब जगह एक भगवान ही है। माया के मिया एक सौ आठ होते हैं, पर ढोला एक होता है, वो सब माला के मिया सबके सब उसी डोरे हो गए, ऐसे आनंद सृष्टिया, आनंद सृष्टिया भैरव भगवान में सूत्र मणिगणा एवं सार चीज है, सबसे बढ़िया चीज है। और भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए मेरे प्यारे, ऐसा कोई कैसे मिलेगा। सच्ची बात पकड़ रही, वर्षी नहीं पकड़ रही। हमारे प्रभु है, हमारे तो प्रभु है, हम प्रभु गए हैं। अच्छे है तो भगवान है, मंदे है तो भगवान है, बढ़िया तो भगवान है, घटिया तो भगवान है, सदाचारी है तो भगवान है, त्रिराचारी तो भगवान है, हम जैसे वैसे वैसे भगवान है। और भगवान का दरबार है खुला, कोई ना जा रहे सबके लिए, सुबह शाम रात्रि में दिन में जब कभी भी मिले, भगवान का दरबार एकदम खुला है सबके लिए। तुम सबके पिता ठहरे, सर्व योनिस गौंते मूर्त या संभवंत या तासाम ब्रह्म योनि अहम वीर प्रल पिता मौज आनंद हो जाना। इतनी खुली चीज कोई मिलेगी नहीं, इतनी बढ़िया चीज कोई मिलेगी नहीं, इतनी ऊंची चीज कोई मिलेगी नहीं। भगवान के सिवाय बड़ा अच्छा बढ़िया शुद्ध पवित्र सब तरह से कोई है नहीं। और निशंग हो जाओ, निर्भय निर्भय हो जाओ, हम भगवान के, भगवान हमारे। इसमें देखो आधा काम हो रहा है, आधा काम तो हुआ हुआ है, आधा काम बाकी, और आधे से ज्यादा काम है। आधा क्या, भगवान कहते हैं कि मेरा है, तो भगवान इतने बजे तो ना है नहीं, पूरी नहीं पूरा अपने हाँ कहते हैं, हाँ हमारा बस। सब मम प्रिय, सब मम बजाए, सब मेरे हाँ, अपने घर का खर्चा इतना ही है, अपने घर का खर्चा इतना ही है, हाँ महाराज। थोड़ा सा हम बाकी है, हाँ कह दो, हाँ महाराज। सब मम प्रिय, सब मम बजाए, और हम कैसे ही है, बालक कैसा ही हो माँ का है, और माँ कैसे हो माँ है, बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े हैं, कपड़ा है बड़े बढ़िया, कपड़ा है बालक तो छत्ती होती भी चल जाएगा। ऐसे तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो मेरे बंधु से आता। पिता खुश हो जाते हैं पुत्री को घर पर अच्छा मिल जाए तो राजी हो गए, पिता को मन में संतोष हो जाए। बड़ी चिंता रहती, चिंता लड़की बड़ी होगी क्या कर रहे हैं, घर पर अच्छा मिल गया। बात सब लोग ढूंढते हैं, अच्छा कोई मिले, कोई अच्छा मिले, मित्र मिले तो अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा मिले तो मित्र मिले। भगवान से यह हद है, आखिरी हद है, अच्छे पढ़े में आखिरी हद है, समान भी कोई नहीं है, उसे कैसे मिले, हमारे हमारे बहुत जो सदा काहू के बल भजन को ऐ काहू के आचार व्यास भरोसे कुमरी के शब्द पाओ एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम महत सतक तुलसीदास। अच्छे अच्छे महात्मा हुए ऐसे बढ़िया परमात्मा के रहते हुए लोग दुख हुए मुफ्त दुख हुए केवल भगवान तो अपने दम करते सब कमी हमारे यहां करने नाग दुख हुआ मुफ्त याचना करे फिर भी पूर्ति नहीं होती यहाँ कमी रहती ही नहीं। सच्चे पक्के और सबके लिए खुले कैसा ही पापी वो दुराचारी वो कैसा ही वो जहां भक्ताओं की गणना बताई सबसे पहले दुराचारी दिया अभी से सुदुराचारी एक नंबर स्त्रियों पाप ही होने स्त्रियों वैश्यस्ता सुदास नारायण नारायण नारायण नारायण।